opet sam. Nemoj, nemoj pogled kriti, ja da tvoga srca znam. Što si tako tužan, druže, i zašto si opet sam? Nemoj, nemoj pogled kriti, ja da tvoga srca znam. Ona svakom, druže moj, mjesto sreće daje bol. I nanosi i puste rane, čuješ li me moja rane? Ona svakom, druže moj, mjesto sreće daje bol. I nanosi i puste rane, čuješ li me moja rane? Što odnese tvoje sne i moj život ranila je, ja patim sad zbog nje. Ta nevjerna ljubav njena, što odnese tvoje sne i moj život ranila je, ja patim sad zbog nje. Ona svakom, druže moj, mjesto sreće daje bol. I nanosi puste rane, čuješ li me moja rane? Ona svakom, druže moj, mjesto sreće daje bol. I nanosi puste rane, čuješ li me moja rane? Sa mnom sad zapjevaj, budi sretan bar na tren. Zaboravi lažne riječi, zaboravi osmijenje. Hajde sa mnom sad zapjevaj, budi sretan bar na tren. Zaboravi lažne riječi, zaboravi.